إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 86 عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. مبكيونا ثابت البناني كتوكان أنس بن مالك رضي الله عنه ونسمى: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أسمى ميمي ستفاني تقصير كوصليا كما أليذكوا أمتم صلى الله عليه وسلم أكتصليشا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، أكوا أنس أنا فني جامبو أمبالو ميمي سيكونيني نيني مكلفاني. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، أليكوا أكينوا كتوشاكي كتوكان ركوع husimama sawa, hali ya kusimama, hata yakula alqailu qad nasi, mpaka husema mwenye kusema kwamba amesahau jinsi anavyorefusha kusimama baada rukuu. Wa idha rafa'a ra'sahu min as-sajda makatha hatta yakula alqailu qad nasi, na kinua kichwa chake kutoka katika sujud hukaa mpaka aseme mwenye kusema amesahau. Jana tulielezea sala hili la intisab qaiman, mtu i'tidal baada ya rukuu, kwamba pale kuna kusimama na kuleta dua zile ndefu, sio kwamba husimami sawa sawa unakwenda moja kwa moja kwenye kusujudu. Ndio hii hadithi hii ni kwamba Anas asema alimuona mtume alisali kama anavyosali mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa alikuwa akiinuka kutokana na rukuu husimama kwa muda mpaka mtu aseme kwamba pengine amesahau hayuko ndani ya sala, kuonesha kwamba pale alikuwa akizisema zile adhkar ndefu, sio kuinama moja kwa moja na kwenda kusujudu. Tumesema pale kama jana Sheikh al-Bassam alivyosema, baadhi ya watu wanaona kwamba pale pana nguzo fupi pale kwa Rabbana walakal hamdu, ni nguzo fupi alafu unakwenda kwenye kusujudu, lakini hapana. Mtu anatakiwa ajitulize na kuleta adhkar ndefu pale ikiwezekana, halafu ndio asujudu. Kwa ndivyo alivyokuwa akifanya Anas baada ya kumuona mtume akifanya hivyo, na hivyo hivyo baada ya kusujudu sujuda ya kwanza akikaa pale pia anakaa kwa muda mrefu kwa ajili ya kuleta zile adhkar, halafu ndio anasujudu sujuda ya pili. Yakulu Sheikh al-Bassam: fihi dalilun على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بين بعد السجود وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيه دليل ya sunna ya kurefusha kusimama baada ya kurukuu, pia na kurefusha kukaa baada ya kusujudu sujda ya kwanza. Na kwamba hicho ndicho kitendo cha Mtume SAW, ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyosema, mtu akiwa ndani ya sala hatakiwi asali haraka haraka ili amalize. Mtu anatakiwa asali kwa taratibu, hasa hasa akiwa anasali peke yake hatakiwi asali kwa haraka haraka. Alhadithu 87 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal ma sallaytu waraa imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, sijasali nyuma ya imamu ambaye sala yake ni hafifu sana wala sala yake ambaye imekamilika sana kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sijasali nyuma ya imamu ambaye sala yake ilikuwa ni nyepesi sana wala sala yake ambaye ilikuwa ni kamilifu sana kuliko nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sala ya Mtume ilikuwa ni nyepesi na sala ya Mtume ilikuwa ni kamilifu. Pamoja na kwamba ni nyepesi, lakini ni sala ambayo Mtume alikuwa akikamilisha kila kitu kinachotakiwa katika sala. Ilikuwa hairefushi sana, nyepesi, lakini akikamilisha kila kitu. Yakulu Sheikh al-Bassam, yamfi Anas ibn Malik an yakuna salla khalfa imamin ay imamin min al-a'imma illa wa kanat salatuhu khalfa al-imam al-a'zam sallallahu alayhi wa sallam akhaffa min haythu la yashuqu ala al-ma'mumin. Anasema Anas ibn Malik kwamba ilikuwa kisali, hakuwa kisali nyuma ya imamu yoyote, isipokuwa ilikuwa sala yake nyuma ya imamu mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sala yake ilikuwa ni nyepesi zaidi, kwa namna ya kwamba hawatii uzito maamuma. Mtume akisalisha ilikuwa hawatii uzito maamuma, fayakhrujuna minha wa hum raghibun, maamuma wanatoka katika sala na huku wanapenda ile sala. Wala atamma min salati, wala hakuswali nyuma ya imamu ambaye sala yake ni kamilifu zaidi kuliko sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yati biha sallallahu alaihi wasallam kamila fala yukhillu biha bal yukammiluha bil muhafadha ala wajibatiha wa mustahabbatiha wa hadha min athari barakatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akileta sala hali ya kuwa kamili, haharibu kitu chochote katika sala, bali anaikamilisha kwa kuchunga wajibati zake na mambo ya sunna. Na hii ni katika alama za baraka za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika faida za hadithi hii, ayati al-imamu bisalati khafifa, imamu anatakiwa alete sala hali ya kuwa nyepesi, hatta la yashuka ala almusallin, ili asiwatie uzito wale maamuma wenye kusali. Watama, na ailete hali ya kuwa sala yenyewe ni kamili, hatta la yankusa min thawabiha shay'un, ili isipungue yoyote katika thawabu zake. Fa itmamuha yakunu bilitiyani biwajibatiha wa mustahabbatiha min ghairi tatwil, kukamilisha sala inakuwa ni kwa kutekeleza mambo yake ya wajib na mambo yake ya sunna bila kurefusha ile sala. Wa takhfifuha yakunu biliktisari ala wajibatiha wa ba'dhi mustahabbatiha, kuhafifisha sala inakuwa kwa kupunguza wajibati zake na baadhi ya mambo yake ya sunna kuyapunguza. Pili, anna salata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akmalu salah, sala ya Mtume SAW ndiyo sala iliyokamilika zaidi. Falyahris almusalli ala an yaj'ala salatahu mithla salatihi alayhi salatu wassalam, afanye pupa mwenye kusali aijalie sala yake kama sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Liyahdha biliqtida wa yafuza bi'azimi alajri, ili apate thawabu za kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na afuzu kwa thawabu kubwa. Tatu, fihi jawazu imamati al-mafdhul lil-fadhil. Katika hadithi hii kuna kufaa imamati al-mafdhul, imamu wa mwenye kuzidiwa kuwa imamu wa fadhil, mwenye kumzidi. Ala takdiri anna Anasan radhiyallahu anhu afdalu mimman yusalli bihi ghaira rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kukadiria kwamba Anas radhiyallahu anhu ni bora zaidi kuliko wale anaowasalisha isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa imamu almasjid muqaddamun ala ghairihi, imamu wa msikiti anatangulizwa kuliko mtu mwingine hata akiwa bora. Anasema wa in kana waraahu afdhala minhu, hata kama walio nyuma yake ni wa bora kuliko yeye, lakini imamu anatakiwa atangulizwe kuliko huyo fadhil. Liannahu huwa alimamu ratib, sababu huyo ndio imamu ratib aliyepangwa na maamuma. Wadhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anna dha sultani kalimami ratib, mwenye sultan, mwenye uwezo au mwenye utawala, huyu ni kama imam ratib. Akija kiongozi wa nchi au kiongozi wa Waislamu, huyu anatangulizwa kuliko mwingine. Huyu ni kama imam ratib, anatangulizwa kuliko mwingine. Kwa mfano akija waziri wa nchi akiwa anajua kuswali, lakini ikiwa anajua kuswali, anajua kusalisha, huyu anatangulizwa kuliko mtu mwingine. Waziri au raisi, kiongozi wa nchi, akiwa anajua kuswali, huyo anatangulizwa kama imamu ratib, anatangulizwa kuliko mtu mwingine. Hii ndiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.